za separatystów. Prorosyjscy bojownicy zaprzeczają tym informacjom. A Ministerstwo Obrony Ukrainy informuje, że terroryści, jak nazywa separatystów, nie pozwalają mieszkańcom opuszczać zajętych miast, bo zapewne planują użyć ich podczas walki jako żywych tarcz. Tymczasem pełniący obowiązki prezydenta separatystycznej autonomii Siergiej Aksjonow ostrzega Kijów przed ewentualnym atakiem na Krym. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W ten sposób Aksjonow odniósł się do nieoficjalnych informacji wskazujących, że ukraińskie władze mobilizują armię w pobliżu tymczasowej granicy z Krymem. Już wcześniej możliwość zbrojnego przejęcia kontroli nad Krymem skomentował szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Nikomu nie radzę tego robić. Mamy odpowiednią doktrynę obrony bezpieczeństwa narodowego, która bardzo konkretnie wskazuje, jakie działania w takim przypadku zostałyby podjęte. Według szefa separatystycznej autonomii Siergieja Aksjonowa, Rosja jest w stanie bronić swoich interesów w każdej części świata. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A teraz Wielka Brytania i dość zaskakujące poparcie dla legalizacji samobójstwa wspomaganego. Zaskakujące, bo za opowiedział się były zwierzchnik kościoła anglikańskiego. Arcybiskup George Carey w wywiadzie dla jednej z gazet tłumaczy, że po latach oporu zmienił zdanie, słuchając chorych i zastanawiając się nad chrześcijańskim nakazem współczucia i miłości bliźniego. Grzegorz Drymer. Były arcybiskup Canterbury powiedział Daily Mail, że obecna sytuacja prawna zmusza ludzi do cierpień poza kres wytrzymałości i podważa zasadę troski o człowieka, która powinna leżeć u podstaw społeczeństwa. Za tydzień w Izbie Lordów brytyjskiego parlamentu dojdzie do drugiego czytania projektu ustawy o samobójstwie wspomaganym przez lekarza. Projekt ma wbudowane zabezpieczenia przed nadużyciami i naciskami, jakim mogą być poddawani chronicznie chorzy. Zakłada, że decyzja o przyspieszeniu własnej śmierci musiałaby uzyskać sankcję co najmniej dwóch lekarzy i że mogłyby ją podjąć tylko osoby w pełni władz umysłowych, którym diagnoza nie pozostawia więcej niż pół roku życia. Obecny arcybiskup Canterbury, Justin Welby, nie zgadza się jednak z Lordem Careyem i pisze w dzisiejszym Timesie, że legalizacja samobójstwa wspomaganego zawiesiłaby miecz Damoklesa nad każdym śmiertelnie chorym. Ustawa wystawiłaby wielu ludzi starych na naciski ze strony pozbawionych skrupułów opiekunów lub skłaniała do decyzji o samobójstwie pod wpływem wyrzutów sumienia, że są dla innych ciężarem. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I na koniec zmieniamy zupełnie temat. Tej nocy na całej kuli ziemskiej będzie można zobaczyć niezwykłe zjawisko, tak zwany superksiężyc. Szczegóły wyjaśni nam Rafał Motriuk. Srebrny glob będzie wyglądał, jakby był większy i jaśniejszy niż zazwyczaj. To dlatego, że księżyc jest w pełni, a ponadto znajduje się w perygeum, czyli w najmniejszej z możliwych odległości od Ziemi. To sprawia, że tarcza superksiężyca może wydawać się prawie o 1/3 większa i nawet o 14% jaśniejsza niż zwykle. Kolejne takie zjawiska 10 sierpnia i 9 września. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W Trójce pora na wiadomości sportowe. I w studiu Adam Malecki. O godzinie 18 w Cardiff rozpocznie się kolejna runda żużlowej Grand Prix. W stawce jest dwóch Polaków, Krzysztof Kasprzak i Jarosław Hampel. W dzisiejszych zawodach zabraknie Chrisa Holdera. Mistrz świata z 2012 roku nabawił się kontuzji szyi w lidze duńskiej i do rywalizacji wróci najprawdopodobniej dopiero na finał drużynowego Pucharu Świata w sierpniu. Liderem w Grand Prix jest Amerykanin Greg Hancock. Skoro o żużlu mowa, to nie odbyły się zaplanowane na dzisiaj finałowe zawody cyklu o Złoty Kask. Zostało odwołane ze względu na silne opady deszczu w Tarnowie. Nowy termin finału nie jest jeszcze znany. Robert Kubica z pilotem Przemysławem Mazurem jadą w Rally Internazionale del Casentino. Polska załoga wygrała 3 z 4 odcinków specjalnych i zajmują drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Prowadzi Włoch Ricardo Cresci, który ma 10 sekund przewagi nad Kubicą. W czasie letnim nie w głowie nam sporty zimowe, co nie znaczy, że nie zapadają ważne decyzje z tymi sportami związane. Dziś podczas walnego zgromadzenia Polskiego Związku Snowboardu zadecydowano o rozwiązaniu tej federacji. Za snowboard będzie teraz odpowiadał Polski Związek Narciarski, co skomentował prezes Apoloniusz Steiner. To była sprawa przesądzona. Jedyne, co przeszkadzało w podjęciu działalności w dyscyplinie snowboard w Polskim Związku Narciarskim, oczywiście w zakresie konkurencji olimpijskich, bo o tym cały czas mówimy, to było to, że istniał samodzielnie Polski Związek Snowboardu i tym się już zajmował, więc nie wchodziliśmy tutaj w drogę Polskiemu Związkowi Snowboardowemu. Natomiast to już było nieuniknione od jakiegoś czasu. Ministerstwo również w ramach łączenia związku związków działających w dyscyplinach pokrewnych. Już mieliśmy takie zalecenia ministerstwa, aby również ten snowboard otworzyć. Polski Związek Snowboardu istniał od 1995 roku. Jeszcze dwie informacje z maty i nieba. Bartłomiej Garbacik wygrał zawody Puchar Europy w judo. Te odbyły się w Niemczech. Zindelfingen. Polak w wadze do 60 kg w finale wygrał przez ippon z Holendrem Weselem van de Plegiem. Wcześniej Polak pokonał trzech rywali. W Polsce za to w Toruniu odbyły się Mistrzostwa Polski w akrobacji szybowcowej. Michał Andrzejewski z Aeroklubu Warszawskiego zwyciężył w klasie Advanced, a triumfatorem międzynarodowych zawodów w klasie Unlimited został Jerzy Makula. Kolejnym serwisie sportowym 5 minut po 19 więcej o dzisiejszym meczu na Mundialu, w którym o trzecie miejsce Brazylia zagra z Holandią oraz o Tour de France dobiega końca ósmy etap. Pada już prawie w całej Polsce, w tej chwili najmocniej na Podkarpaciu i w Małopolsce, na wschodzie Polski burze. Także jutro deszcz w większości regionów, burze na północnym wschodzie, nizinie szczecińskiej i ziemi lubuskiej. Od 22 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Przyjdź po smartfon Nokia XL, Dual SIM, wyświetlacz 5 cali, dwurdzeniowy procesor za 599 zł lub w ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Męskie Granie 2014. Myśliwiecka 357. 9 minut po 17, trzecia godzina dzisiejszej wyjątkowej audycji z pierwszego koncertu tegorocznej trasy Męskiego Grania z ogrodów Muzeum Archeologicznego w Krakowie. I właśnie z tego pięknego miejsca nie mogłam sobie odmówić przyjemności zagrania Państwu tej piosenki. Takie oczy zielone, zielone jak letni wiatr zaczarowanych lasów i zaczarowanych malw. Dla ciebie mały ogrodnik zasadził groszków tysiąc. Cię stracha na wróble, pragnął ci miłość przysiąc. Więc z koszem groszków mały strach pierwszy raz spojrzał ci w oczy, o tysiąc więcej znalazł barw niż wyśnił sobie w nocy. I odtąd pod oknem twoim zaczarowany, kamienny, z bukietem groszków stoi. Strach romantyczny, wierny. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar wzdłuż zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż. Dla ciebie mały ogrodnik posadził płonące róże, że tobą był urzeczony, pragnął cię nimi górze. Naręczem przyszedł raz prosić o jedno twe słowo, oślepił go twych oczu blask, milczałaś kolorowo. I odtąd pod oknem twoim i groszki kwitną, i róże na modlewiotkich powoi. Pną się i pną po murze. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar wzdłuż zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż. Masz takie oczy zielone, zielone jak letni wiatr zaczarowanych lasów i zaczarowanych mal. Ale się zdziwiłeś. No bardzo nawet. Jestem ciekawy, jak się nasz gość zdziwi albo zdziwił. Gdzie tu głośniej? Tu głośniej chyba. Słychać? Jest lepiej? O, ja muszę być głośny, bo jestem już głuchy. Okej. Okay. Tak? Cześć. Cześć, to teraz się słyszymy? Teraz się słyszymy. Nergal, witamy cię bardzo serdecznie. Cześć, miło mi. Ale co, głuchota, choroba zawodowa? Słucham? Już. Pozwól, że ty mi coś zweryfikujesz, co ja powiem. Gdybym na przykład powiedział tak, albo zaczął tę rozmowę w ten sposób. Tutaj, przy stanowisku Trójki, przy naszym wozie, Nergal... Człowiek sukcesu. Zgadzałoby się to? Tak, przeżyłem i mam 37 lat i czasem sam się dziwię, że wciąż oddycham i mam się całkiem nieźle, więc to jest spory sukces w dzisiejszych czasach przy takim trybie życia, tak. No to druga weryfikacja, o którą cię poproszę. A gdybym powiedział tak. Przy naszym stanowisku na męskim graniu po raz pierwszy podczas rozmowy Nergal, facet, który bezgranicznie wierzy w ludzi. Tak, to chyba Max Gorki powiedział, że jak się zapytali, czy to wierzę, on będzie wierzył człowieka. Zresztą piękne i takie prawdziwe i chyba, no, wydaje mi się szczere. Tak, tak jest. No. Chcę jeszcze, bo na pewno Ania też będziemy mieli wiele pytań podczas tej rozmowy, ale chcę jeszcze coś przypomnieć i za coś ci podziękować. Chcę przypomnieć pierwszą edycję, 2010 rok. Byłeś tam? No tak, byłem. Wprowadzaliśmy cię na scenę wtedy z Lucyferem. W momencie, kiedy wspólnie z Andrzejem Smolikiem, Wojtkiem Wagleskim i Maćkiem Maleńczukiem wykonywałeś ten utwór. Tak. I nie chcąc robić za bardzo z tej rozmowy wspomnień szpitalnych, apteki czy czegokolwiek, pamiętam, że wtedy jeszcze mogliśmy przed kamerą w Studio Trójki porozmawiać o Behemocie, o tym, co się z wami dzieje, o muzyce, którą gracie, o tobie. Później był występ w Poznaniu, a później już mogliśmy cię tylko z poszczególnych scen, z poszczególnych miast męskiego grania pozdrawiać i życzyć, żebyśmy kiedyś się jeszcze na tej scenie spotkali i żeby to było naprawdę męskie, konkretne spotkanie. Więc chcę ci po prostu podziękować za to, że ty wygrałeś prawdopodobnie jeden z najważniejszych pojedynków w swoim życiu. Zdecydowanie najważniejszy i... Wiesz, te same refleksje mam, czyli jak tutaj przyjeżdżałem i to hasło męskie granie mi się skojarzyło tak samo. I jeszcze wczoraj graliśmy na Masters of Rock, czyli takiej cyklicznej imprezie w Czechach, duży, największy festiwal tam. I uwaga, wtedy, czyli to było, nie wiem, pamiętam, 5 lat temu. 2010 rok. Też jakoś tuż przed męskim graniem graliśmy też na Masters of Rock. I ja pamiętam, że miałem, jakoś tak się dziwnie czułem i tam był mój kolega, chirurg. Przyjaciel, który był też wtedy i był wczoraj jeszcze. Ja siadłem z nim po prostu gdzieś tam na ławce, mówię, stary, tak się czuję, to i to jest. I mam gorączkę chyba i zaraz mam podpisywanie płyt. Co myślisz, co to jest? Bo zacząłem się niepokoić po prostu o swoje zdrowie. No i to była pierwsza rozmowa i wczoraj też przyjechałem i też poszedłem, on był tam i miałem taki akurat dziwny flashback, ale jednocześnie to takie poczucie, że jestem zdrowy, że jestem w zupełnie innym momencie życia i cieszę się, że w ogóle jestem w jakimkolwiek momencie życia i jakby ta wdzięczność, której być może kiedyś nie było, to dzisiaj po prostu wraca do mnie jak bumerang codziennie, że fajnie, fajnie jest żyć po prostu. Ja ci nie chcę zarzucać tej rozmowy takim niezdrowym mistycyzmem czy czymś napompowanym, ale chcę powiedzieć tylko jedną rzecz. Wczoraj, kiedy się namawialiśmy na tę wizytę, nie wiem, no nie chcę do tego też wielkiej wagi przywiązywać, ale namawialiśmy się na tę wizytę telefonicznie, rozmawialiśmy i po tej rozmowie w jednej z knajpek krakowskich, wspólnie byliśmy z Anną tam, po tej rozmowie w tej knajpce nagle, jak skończyliśmy rozmawiać, zabrzmiał utwór twoich ziomali z Gdańska, Życie choć piękne, tak kruche jest, z zespołu Golden Life. I pomyślałem sobie, że w związku z tym, że on zabrzmiał, to ja dzisiaj i ci za to podziękuję i ten moment z 2010 roku przypomnę. Fajnie, dziękuję. Ja chciałabym ten wątek oddzielić jednak grubą kreską, ale zapytać o to, po takim doświadczeniu chce się wyciskać tylko więcej i mocniej, czy jednak gdzieś się odzywa zdrowy rozsądek i mówi przystopuj? Bo twój kalendarz, choćby ten koncertowy, jest delikatnie mówiąc imponujący. So, jak zrobię sobie taką retrospekcję tych ostatnich 4 czy 5 lat, już dokładnie to też czas w ogóle płynie jakoś abstrakcyjnie dla mnie ostatnio. Rzeczywiście w tym czasie, w tym ostatnim, kiedy, mówiąc tak nieco pretensjonalnie, ale tak się czuję po prostu, gdzieś tam narodziłem się na nowo i poniekąd to zdefiniowałem na nowo, nie tylko jako artysta, ale w wielu różnych dziedzinach, tak mam wrażenie, że gdzieś tam sobie eksploruję ciekawie. Zrobiłem bardzo dużo i chyba więcej niż w ogóle przez całe swoje życie, posmakowałem tylu nowych rzeczy. I ta jest rzeczywiście we mnie olbrzymia ciekawość świata, większa niż kiedykolwiek, chociaż ja to chyba miałem gdzieś w genach i w naturze. I rzeczywiście eksploruję ten świat. Pamiętam, że pierwszy rok, dwa po chorobie, ja tak jak skoczyłem na główkę po prostu, nie zastanawiając się, czy wypłynę, bo tak byłem głodny życia i tak bardzo pragnąłem robić, działać, latać po prostu na 2 metry nad ziemią i w ogóle niczym się zastanawiać. Chwilę później przyszły różne refleksje, zacząłem myśleć. I całe szczęście, bo też cały czas się, to jest proces, ja się uczę po prostu nie tylko bywać, ale też być po prostu i oddychać, z czym mam permanentne problemy i uczę się cały czas i to jest proces i wiem, że on musi trwać do końca życia, mam nadzieję, że jak najdłużej, chociaż tej pewności już nigdy nie będę miał. Rozmawiając o tym, że w takim dobrze przeżytym życiu też musi być jednak gdzieś czas na jakieś przyjemności. Pamiętam ubiegłoroczny koncert Męskiego Grania we Wrocławiu. Widziałam cię wśród publiczności. Tak, bawiliśmy się tam naprawdę przednio. Była taka ekipa pod wezwaniem i tam wielu szalonych kolegów z Warszawy, na czele których chyba Kędzior bodajże stał. Myśmy tam taką ekipą 10 chłopa weszli. To był absolutnie cudowny dzień, potwornie gorący. Pamiętam, 50. Wtedy, tak? W słońcu, 50. To była absolutna rzeźnia. Zresztą jak dziś pamiętam, jak pląsałem jak rusałka, wiesz, w jakiejś fontannie na skwerze w tym, we Wrocławiu. Tam takie odpalali po prostu fontanny, żeby ludzie nie poumierali z gorąca. Cudowny dzień. Tak, i pamiętam, że jeszcze jedliśmy pyszne hamburgery gdzieś. To może taki detal, ale nie jadam hamburgerów w ogóle, prawie w ogóle, więc utkwił mi w pamięci. I Męskie Granie, bardzo fajny koncert. Pamiętam, że mój ziomek i dobry kolega też po fachu, Mazol, grał wtedy ze swoim zespołem. Zajebiście energetyczny set. Tak, to był cudowny dzień, pamiętam to bardzo dokładnie. Czy ty jako muzyk, jako ktoś, kto jest świetny w tym, co robi, potrafisz się wyłączyć, kiedy jesteś na koncercie kogoś innego i obserwujesz tylko jako fan? Tak. Czy cały czas ten umysł gdzieś ci coś tam... Nie, ja mam coś takiego, wiesz, że się nauczyłem. Ja mam jakby w towarzystwie muzyków i cały czas jakby nawet w zespole siedzimy i rozmawiamy o czymkolwiek. I ja już jestem na tym etapie, że jak... nie wiem, leci jakaś muzyka, albo oglądamy na przykład wspólnie jakiś koncert i nie wiem, nasz basista albo ktoś tam, albo dźwiękowiec zaczyna analizować coś o dźwięku, ja mówię, kurczę, myślę, że nauczyłem już tylko absorbować i chłonąć dźwięki, męczą mnie techniczne szczegóły, coraz mniej chcę mieć z tym do czynienia, chociaż często muszę, ale nawet mam wrażenie, że w studiu, w całym tym procesie produkcyjnym, w którym biorę udział co czas jakiś, już coraz bardziej chcę pracować na emocjach. Czyli mimo tego, że jestem tworzącym, to też staram się jakby wychodzić z siebie i nie być cały czas takim, wiesz, jakby łapać tą perspektywę, nie? Czyli punkty odniesienia łapać jakieś na tej mapie, a nie być cały czas pan mądra głowa, ja wiem, jak to się robi, ja wiem, jak się miksuje. Nie, po prostu ja mam nadzieję, że nic nie wiem i cały czas chcę po prostu gdzieś tam sobie dryfować w tym świecie. Pomyślałem sobie wczoraj, kiedy prowadziliśmy wieczorem ofensywę, zaprosiliśmy Tomasza Organka, żeby akustycznie coś tu nam zrobił. Pomyślałem sobie o dwóch rzeczach w związku z tobą. Przede wszystkim o Wolverine. Czy to jeszcze gdzieś jest? Czy to się zachowało? Gdzieś to się zachowało, ale raczej w pamięci ludzi. To jest rock'n'roll, prawda? To był rock'n'roll, aczkolwiek fajnie, że wspomniałeś o Organku, bo przed ile godziny temu mieliśmy taką rozmowę, na razie towarzyską, bo ja faceta nie znam, więc przyszedłem, przedstawiłem się i było trzy bardzo sympatyczne zdania, ale powiedziałem: o stary, kurde, uwielbiam waszą płytę. Najbardziej, i mówię, jeżeli będzie jakaś okazja, to ja wezmę swojego białego Falcona, Grecza, i zagrajmy gdzieś publicznie, o matkę, bo to jest, uważam, najlepszy numer i głupi ja z tej płyty. To są fantastyczne kompozycje, właśnie te akustyczne, takie bluesowo-balladowe, nie wiem jak je nazwać. I zróbmy tak, on mówi: super, kurde, no to teraz jesteśmy jakby na etapie prowokowania sytuacji, że nie wiem, czy jak robicie rzeczy na żywo w Trójce, to po prostu spotkajmy się z Organkiem i on będzie śpiewał, ja mu będę przeszkadzał w tym śpiewie i zagramy ten numer na żywo. Oczywiście. Słuchaj, wiesz, że antena to jest jak przysięga na wszystko, co najcenniejsze. No i bardzo dobrze. Nie skasujcie tego. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, pomyślałem sobie o tym. Ja zresztą tak zadam pytanie, posłucham odpowiedzi, będę musiał uciekać na scenę. Jasne. Anna będzie kontynuowała. Pomyślałem sobie o tym, że przecież kiedyś Behemoth, ten twój projekt, kiedy się prawdopodobnie jeszcze inaczej nazywał, używaliście gitar akustycznych, używaliście takich instrumentów i pomyślałem sobie o tym, że proces twórczy piosenki jakiejkolwiek właściwie, jeżeli to jest szeroko, bardzo pojęty rock'n'roll, on się musi w większości przypadków właśnie tak zaczynać. Więc ja się przyzwyczaiłem do... Właściwie wszystkie utwory Behemoth powstają, na przykład na ostatnim płycie The Satanist powstawały przede wszystkim na chyba najbardziej nie heavy metalowej gitarze, jaka po prostu istnieje, czyli Telecaster. Czyli wiesz, Ronnie Woods i w ogóle wiesz, Rolling Stones i milion jeszcze innych artystów, którzy nie kojarzą się z heavy metalem, czyli nie żadna Fałka, nie żaden Gibson, Les Paul i tak dalej. I ja uwielbiałem grać właśnie na sucho, czyli w ogóle nie podłączałem się pod żadne piece i wzmacniacze i całą płytę zrobiłem, gdzieś tam siedzę sobie w sypialni wtedy w Warszawie, czy gdzieś jeszcze w Gdańsku przez moment, grając sobie na sucho na tej gitarze. Mi się cudownie na niej grało. Później wszystkie próby grałem na tej gitarze, a później w studiu się okazało, że jak odpaliliśmy to jednak ten przester jest za mały i musiałem się przesiąść znowu na jakąś wyścigówkę, to nie było komfortowe dla mnie, bo jakby co innego miałem w głowie, ale rzeczywiście cała płyta została napisana. Być może też ona też troszkę brzmi właśnie inaczej, bo też takie poniekąd gdzieś tam, mimo całej swojej ekstremnej radykalności, radykalizmu, który niesie z sobą ta płyta, ma takie rockowe myślenie, taką rockową strukturę. I myślę, że gdzieś to wynikło z tego, że grałem na właśnie takiej gitarze. Także tak. Ja lecę na scenę. Za moją część, naszą wspólną część, bardzo dziękuję. Od Trójki taki drobny upominek, żeby się dobrze czytało. Świetny upominek w ogóle. Ja bardzo lubię czytać i czytam i jestem... I w ogóle lubię książki. Właśnie teraz powąchałem, więc bardzo dziękuję. Spoko. Co ci lepiej jeszcze pachnie, się spotkamy. Książki czy płyty? Każde mają swój bardzo specyficzny zapach. Wiesz co, ale pytasz o winyle? Na przykład. Tak, ja w ogóle ukryłem ostatnio taką teorię, którą pewnie sobie kiedyś opiszę, bo myślę, że to jest jakby w dzisiejszych czasach taka, mam nadzieję, mądra teoria, bo jakby tak pędzę przez życie i w ogóle wszyscy pędzimy, bo przecież wszystko jest takie szybkie i ta informacja i tak dalej i nie mamy czasu oczywiście na nic, a ja cały czas z uporem maniaka kolekcjonuję płyty winylowe, których pewnie mam, nie wiem, 1000 albo 2000, nie wiem, nie liczyłem, i podobnie z książkami i jeden i drugi nośnik wymaga, po pierwsze, grubego portfela, bo to nie są tanie rzeczy, to nie są MP3, to nie są pliki, które gdzieś tam można sobie ściągnąć i tak dalej, chociaż można to zrobić, ale ja tego celowo nie robię. Dwa, przeczytać książkę to jest przynajmniej kilka godzin, przesłuchać płytę to jest wyjąć ją, odwrócić strona A, strona B, to jest dużo menia, które uwielbiam, więc jakby lubię to i to jest moja właśnie, do czego piję, do teorii, jakby, że gdzieś tam równowaga musi być, czyli zwalniam życie przez kolekcjonowanie i czytanie i słuchanie płyt winylowych i czytanie książek. Uważam, że to właśnie na tym polega gdzieś tam ta równowaga, której gdzieś mój organizm się domaga. Nie? Bo gdybym tego nie miał, to bym już po prostu, to by mnie tu już nie było prawdopodobnie. Doceniam, że na potrzeby publicznego radia sam się ocenzurowałeś. Dziękuję. Mam propozycję. Zagramy coś z twojej płyty i wrócimy do rozmowy po? Super. No to gramy. Przed nim udawał, do niego się wdzięczył i jego gwałcił. Nim się kochał, na nim stwarzał się wciąż na nowo, nim rósł i tak rosnąc sam sobie dawał ślub w kościele ludzkim. I imagine the most odd ray of sun, like what you're wearing above my neck. It's burst with fever within my soul, erecting glory to sing it to shame. Oh Lord, when can this start? Thou God, no, I am on, and everything, let loose my shackles. Let's get us to rain, infected, moral honor. We'll be right back. specjalnym gościem. Mogę tak powiedzieć, bo poświęcamy tobie właściwie całą tę godzinę audycji. Jest Nedgal. Jesteśmy... Reszta artystów się obrazi. Nie, myślę, że nie. Tej godziny to jest jakby tutaj... uszczególnienie. Siedzimy sobie w pięknym miejscu, w ogrodach Muzeum Archeologicznego. Natura robi na tobie wrażenie? Działa na ciebie? Inspiruje? Bardzo, bardzo. Aczkolwiek to miejsce, ja nie miałem pojęcia, że to jest tutaj w ogóle. Przyjechałem, mam też taką znowu z przeszłości mi się sytuacja wyświetliła, bo pamiętam jako nastolatek, a już założyłem Behemoth wtedy, my byliśmy mocno pod wpływem i pod wpływem kultury słowiańskiej, nie pod wpływem, pod wpływem. W każdym razie znaleźliśmy się w tym miejscu, bo jakby celem naszej pielgrzymki w cudzysłowie dużym był posąg światowida, który tutaj gdzieś tam w tych murach się mieści. I ja go wtedy tylko widziałem, miałem chyba 17 lat i teraz już tutaj trafiłem, chyba nie zdążę, zresztą już pewnie zamknięta jest ta impreza, a może jutro, nie wiem, no w każdym razie fajnie tutaj być. Nigdy tego, w ogóle okoliczności są przepiękne. Przepiękne, jest tak. Zielono, jest bo to wszystko w bluszczu i w ogóle. I publiczność będzie cię dzisiaj słuchać stojąc wśród krzewów różanych. Tak, tak, tak. Tam dwie takie wielkie tuje stoją, więc rzuciłem hasło mojemu pirotechnikowi. Widzisz te dwie tuje? Tak. Dwie żywe pochodnie dzisiaj poproszę. Zobaczymy cię za kilka godzin na scenie. No. Jak dużym przedsięwzięciem logistycznym jest dzisiaj wasza trasa, wasz występ? Za dużym, żeby mój mózg to ogarnął i na szczęście mamy genialną ekipę, po prostu prawdziwych żołnierzy, którzy, tak jak kiedy ja już sobie spałem w hotelu po koncercie wczoraj, to oni byli w drodze, żeby tutaj o godzinie 7 wjechać. Nie wiem, czy spali cokolwiek. No, w busie może ktoś tam zasnął, ale najczęściej piją podczas podróży, żeby trudy po prostu znieść jakoś. Przyjeżdżają, ale są żołnierzami, to są komandosi. Chodzą i po prostu robią swoje i uwielbiam z nimi pracować i w ogóle... To jest jakby ten moment też kariery, kiedy ja już się nie stresuję niczym, bo przyjeżdżam, że tak powiem, na gotowy. Są ludzie, których nie ma na plakatach, ani w magazynach, ani w teledyskach, a tak naprawdę mnóstwo efekt, który widzicie, to jest ich praca. Pięciogwiazdkowe recenzje w ważnych tytułach, światowe trasy koncertowe. To jest ambicja? To jest to, co cię pcha? To jest to, co powoduje, że to jest tak duże i robi się tylko większe? No bo nie wierzę, że powiemy tylko, że to szczęście, bo przecież nie. Myślę, że wiele faktorów różnych musi się nałożyć i gdzieś tam spotkać w tym samym punkcie, żeby się znaleźć w tym miejscu. Ale już jakby nie chce mi się, szczerze mówiąc, nie chce mi się już analizować tego przeszłości. Jest jak jest. Jestem wdzięczny, cieszę się tym życiem i robię to, co mogę, tak w najlepszy sposób, jaki potrafię i już właściwie. Czyli spotykamy cię w momencie, o którym można powiedzieć chwilę trwaj. Dokładnie tak i nawet więcej. Ja myślę, że bardziej niż kiedykolwiek w życiu jestem świadomy chwili w ogóle. Czyli tego, że życie zawiera się właśnie w tym momencie, w tym wywiadzie teraz. Bo przecież za godzinę może nas już wcale nie być, albo nawet za 10 minut. Tego nie wiemy nigdy. Więc tak, jakaś taka filozofia, która pozwala mi dużo częściej się uśmiechać do siebie, do świata, bo w sumie wszystko jest okej. Okay, tak ja się teraz uśmiecham do ciebie, ty nie wiesz dlaczego. Wczoraj na tej kanapie siedział Organek, był naszym gościem. No i co? Wspominaliśmy już tę rozmowę, to spotkanie i on mówił dokładnie to samo. O tej świadomości tego, że może nie być... wiesz, już tej kolejnej godziny nawet, że trzeba dążyć, trzeba żyć. Tak. I to jest piękne, to jest proste. My bardzo często mówimy o rzeczach, ale właśnie rzadko kiedy je wprowadzamy w życie, bo nie umiemy po prostu. Ja nie mówię też, że umiem, nie chcę, żeby tutaj zabrzmiało, że ex katedra po prostu siedzę i gadam i się mądrze i tak dalej. Nie, to są, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest proces, ale on jest uruchomiony, ja to wiem. Czasem mi się udaje, czasem nie. Ale mam nadzieję, że coraz częściej mi się udaje. A teraz na pewno tak to czuję. Rozmawiamy dzisiaj, pretekstem do naszego spotkania jest twój koncert za kilka godzin. Masz coś takiego w swoim mentalnym jakimś notesie w głowie, w pamiętniku, jak koncert, na który poszedłeś, który cię po prostu rozwalił, który wręcz coś zrobił w twoim życiu, zmienił. Ja pamiętam, kiedy po raz pierwszy byłam na koncercie Stonesów. Byłam jeszcze dzieciakiem i mnie się wtedy niebo spotkało z ziemią. Ja poczułam się jak E.T., który wraca do domu. Nagle wszystko, czego nie rozumiałam, ułożyło mi się w całość i życie dzieli się jakby na czas przed tym koncertem i po. Dobra. Czy aż tak, to nie wiem, bo wielu artystów już widziałem, którzy rzeczywiście byli za takim... Czasami to nie musi być wcale duża impreza, albo jakieś tam nie wiadomo co, że ja po prostu czuję, wiesz, dreszcze mam i gdzieś tam zaczynam zapominać, wiesz, zdarza mi się po prostu, nie wiem, oglądać koncert, a tutaj połowa mózgu na przykład analizuje, no dobra, o której jutro wyjazd, dobra, czy ja się rozliczyłem zresztą, dobra, czy przyszedł już przelew, wiesz o co chodzi, nie? I to jest właśnie ta niefajna rzecz, która gdzieś tam trzyma nas nisko blisko ziemi i że niefajna, no taka... Proza życia, no. Proza życia. A jak mogę o tym, te momenty, najcenniejsze są te momenty, kiedy się odrywam, wiesz, dlatego jakby cenię sobie wszelkie takie, wiesz, takie te momenty, te sytuacje, czyli jak jestem na scenie, często w ogóle zapominam, bo po prostu lecę gdzieś. Kiedy, nie wiem, wsiadam na kajta, to też już, bo jakby jest żywioł i jest chwila, więc już nie myślę o tym, kurde, czy króle fakturę stolarzem już zrealizowałem, czy nie. Wiesz, o co chodzi? Tak, oczywiście. Po prostu nie, bo jest już tylko żywioł, jest wiatr, jest to i są takie momenty i jakby oby ich było jak najwięcej. To domyślam się, że to ten kop, którego dostajesz, kiedy wychodzisz na scenę, po pierwsze jest nieporównywalny chyba z niczym albo z niewieloma rzeczami, tak. A po drugie pewnie jest uzależniający. To jest coś, czego pewnie nie sposób tak łatwo odstawić. To prawda. To jest olbrzymia adrenalina i gdzieś tam na ułamek właśnie sekundy gdzieś w głowie się pojawia zawsze ta myśl, że wczoraj miałem tam, na przykład wchodzę na scenę i tak... No jakieś tam, wiadomo, różne myśli i gdzieś tam rzeczy, które gdzieś tam próbują, wiesz, gdzieś tam mnie wrzucić do jakiegoś więzienia swojego, czyli te myśli najczęściej. Ale później taka iluminacja się pojawia. Kurde, wchodzę na scenę, robię to, co kocham. Tam są ludzie, którzy chcą tego słuchać. Super. Jak znosisz życie w trasie? Bo to już jest... Bardzo dobrze. Bo to już jest takie życie na wysokich obrotach, to już jest świat. To już są poważne przedsięwzięcia logistyczne. Ty opuszczasz rzeczywiście dom na tygodnie. To nie jest tak, że sobie wracasz i żyjesz sobie jakby podwójnym życiem. No, nie, ja bardzo dobrze. Ja w ogóle... Ja mam naturę chyba jakąś taką cygańską i lubię podróż. Jestem takim samym domatorem, jak jestem po prostu nomadem. I nie mam problemu z podróżą i lubię ją, bo tak jak ci powiedziałem wcześniej o tym momencie, wiesz, kiedyś miewałem takie sytuacje i często słyszę od kolegów, wiesz, po fachu, że mówią, kurczę, no fajnie ten moment chwały, godzina na scenie, super, ale ile trzeba się męczyć po drodze, 13 godzin samolotem, hotel, niewyspany, srany, cokolwiek, wiesz, jasne. Tylko że jak znamy sobie sprawę z tego, że jak powiedział klasyk, że jest przyjemność w wyruszaniu, w podróży, jak i w samym celu, i tą formułę, jeżeli przełożymy na każdą inną dziedzinę życia, nie wiem, jemy śniadanie, czy się kochamy, czy czytamy książkę, czy oglądamy film, czy idziemy na spacer i nie będziemy tylko zdeterminowani celem, ale też przyjrzymy się temu, co się dzieje, jak wyruszamy, co się dzieje w trakcie i dla nas stanie się to tak samo ważne, jak ten tak zwany moment chwały, to wtedy trasa może być naprawdę czystą przyjemnością. Ja zawsze jestem wyposażony na trasę. Ja jak sobie parę lat temu zdałem, że sprawę, że bo bardzo często w tym świecie rock'n'rolla jest tak, że kolesie jak już jadą na trasę, mają na przykład jakieś tam żony, rodziny, dzieci i tak dalej, no tak jadą na trasę, to się troszkę zachowują. Jest teoria, że kryzys przychodzi zawsze w 6. tygodniu. Tak? Tak. Wiesz co, nie wiem... Kurczę, nie, znaczy, tak długie trasy, znaczy miałem takie długie trasy, ale my najczęściej jedziemy na 4 góra 5 tygodni, więc przed kryzysem wracamy. W każdym razie chłopcy się wtedy, ci poważni mężczyźni, którzy płacą rachunki i są przykładnymi mężami i ojcami, tam się zamieniają po prostu w bandę po prostu głodnych po prostu psów, które bez kagańców w dodatku. I okej, to jest gdzieś tam jakiś wentyl bezpieczeństwa. Ja jestem w życiu prywatnym moim, mam taką wolność, że mogę być psem jak chcę, a jak nie chcę, to kimkolwiek innym. Więc jakby dla mnie życie na trasie równa się życie w domu. I przeniosłem, jakby znak równowagi postawiłem między jednym a drugim życiem. Czyli ja nie wracam po 5 tygodniach, nie wraca wrak, zmęczony, skacowany po prostu jeszcze z jakąś chorobą weneryczną. Nie. Tak jak się prowadzę w życiu, tak na co dzień, tak samo jest na trasie. Tylko tyle, że jestem w ruchu, że to jest po prostu perpetuum mobile. Cały czas w drodze, ale wstaję z rana, staram się wysypiać, zjeść śniadanie, zawsze robię trening, zawsze mam swój zestaw do ćwiczeń, szukam siłowni, wracam, dbam o to, żeby dobrze zjeść, nie wiem, idę, zwiedzam, gdziekolwiek jadę i jest możliwość, to po prostu biorę taksówkę, jadę, zwiedzam miejsca, nie wiem, muzea i tak dalej, czytam zawsze, codziennie czytam, sobie robię drzemkę przed koncertem jeszcze, później idę, rozgrzewam się, po koncercie relaks, najczęściej przy białym winie, bo jakieś inne trunki średnio mnie już dzisiaj interesują. Czyli brzmi to tak, jakby w tym szaleństwie była metoda. Ja uwielbiam to szaleństwo, ja nie mam bynajmniej żadnych problemów z tym, uważam, że to jest cudowne, jest genialne życie. Z tego, o czym mówisz, wynika, że chyba nie dopada ci jedna ze zmód takiego intensywnego życia, o którym rozmawiamy, a która dopada wielu i często, czyli samotność właśnie w trasie. Znowu kolejna rzecz. Ja nie uważam inaczej. Uważam, że samotność jest cudowna. I znowu, w momencie pewnie, w którym sobie zdałem w życiu, że bycie samotnym jest tak samo piękne, jak bycie z kimś, to wtedy już nie masz tego typu problemów. Wiesz, o co chodzi. Są ludzie, którzy nie mogą znieść jakby inaczej. No ja po prostu lubię swoje towarzystwo bardzo, więc jakby nie mam problemu z tym, żeby nawet, nie wiem, mi się zdarzało jechać samemu na wakacje na kilka tygodni i po prostu brałem ze sobą, nie wiem, iPoda, dwie książki, mapę i dryfowałem sobie, nie wiem, po kurczę Nepalu na przykład i nie wiedząc, gdzie będę spał na przykład jutro. I fajnie, po prostu oswajanie się same sobą, lubienie samego siebie, kochanie samego siebie przede wszystkim. I wydaje mi się, że jak tego demona, wiesz, znaczy takiego demona, to jest samotność może być pięknym przyjacielem po prostu. I to nie musi być coś, co gdzieś tam, znaczy nie musi. Tak, no pokochamy siebie, pokochamy po prostu swoje, jakby bycie samym sobą, to później jak się pojawiają jeszcze ludzie w naszym życiu, na przykład bliscy jacyś, albo właśnie osoba, którą bardzo kochamy, albo rodzina, albo dzieci, czy nie wiem, zespół, czy cokolwiek, czy przyjaciele, to tak samo cenimy to, jak ich nie ma. I wtedy jest okej, wtedy jest wszystko do zniesienia. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu, że przez ostatnie kilkadziesiąt minut naduszyliśmy trochę twoją samotność naszym towarzystwem. Nie, bynajmniej, bo ja tak samo jak lubię być samotny, tak samo lubię się dzielić różnymi rzeczami i rozmawiać z ludźmi, więc tak jak powiedziałem, znowu, dużo równowagi mam nadzieję jest w tym, co robię i co mówię, więc tak. Ale już za chwilę będę właśnie się tak ewakuował. To już chciałam tak nawiązać do moich podziękowań za twoją wizytę. Tak, chciałam także być jedną z tych pamiętliwych kobiet, nawet jeśli tylko przez chwilę, i przypomnieć ci o umowie tej organek. Ja pamiętam, oczywiście. Przypilnujemy tego, wiesz, dobra, o tym. Dobra. Nedgal był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję za wizytę, ja za spotkanie. Ja również i wszystkiego dobrego. No i raz jeszcze Behemot. Soil. I dreamt of the shadow. głośno dzisiaj będzie po godzinie 20 w ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie, bo wtedy na scenę wyjdzie zespół Behemoth. Słuchaliśmy ich ostatniej płyty. I tak jak w tej trzeciej godzinie dzisiejszej audycji, tak w każdym z kolejnych naszych spotkań podczas trasy męskiego grania w soboty będzie jedna rozmowa i to będą męskie rozmowy, przeprowadzone co prawda przeze mnie, ale z wyjątkowymi, z fascynującymi mężczyznami. Najczęściej, tak myślę o moim ambitnym planie, tak, najczęściej z muzykami i w każdym tygodniu jedna taka właśnie większa rozmowa na pewno między 15 a 18 się pojawi. Już teraz zapraszam. A skoro Dzień Polski, to zawsze jest świetny pretekst, dobra okazja, by przypomnieć sobie kilka nieco i z pewnością niesłusznie zapomnianych płyt. Kocham, bo kocha Łóżko, nagranie tytułowe z płyty Manamu, rok 1996, Kora w kwiecistej okładce, prowadząca w kwiecistej sukience, no ale gdzie te kwiaty mają się pojawić, jeśli nie tutaj w ogrodach Muzeum Archeologicznego? Obok mnie Piotr Stelmach. Co tam dzieje się na scenie? Powiedz szybki meldunek. W tej chwili Dżamal, przed chwilą trio Budzyński, Jacaszek, Trzaska, zakończyło swój pierwszy koncert. Pierwszy koncert, jakikolwiek grali przed publicznością. Spotkałam Mikołaja Trzaskę tutaj, przywitał się ze mną przy wozie. Wydawał się być ogromnie zadowolony z tego, co wydarzyło się przed chwilą na scenie. No tak, no to jest po prostu to, co się stało, zwłaszcza w ostatnich utworach, które grali, to swego rodzaju boks emocjonalny, ale naprawdę było konkretnie. Przed chwilą szturchnął mnie tutaj Artur Rojek, z czego się bardzo cieszę, że jest, już dojechał. Z zawadiackim uśmiechem, że sprawił ci psikusa. Dokładnie, a ja chcę ci powiedzieć i państwu, że robi się pięknie, ponieważ jest coraz cieplej, jest zupełnie inna aura w Krakowie niż rok temu, chociaż też było magicznie, ale mroczno. Natomiast, Anno, my mamy, tak coś czuję, bo się zawiązują kolejne kolaboracje artystyczne, o których już wiem. My będziemy mieli naprawdę w tym roku sporo pięknej roboty. No i będziemy mieli o czym państwu opowiadać. Oj, zdecydowanie. Cieszę się, że zdążyłeś, ponieważ już mówimy do usłyszenia. Żegnamy się z Krakowa, zapraszamy na kolejny weekend w Poznaniu. Tak, a ja tobie dziękuję za piękny wyjazd, za wczorajszą ofensywę, no i za taką kobiecość, którą też wprowadzasz do tych audycji, bo przecież jakby nie było, kobiety na męskim graniu są bardzo ważnym elementem artystycznym. Oczywiście i od podziękowania dla kobiety zacznę nasze do usłyszenia dzisiejsze, bo w Warszawie Zofia Kruszewska, tutaj Janusz Graczyk, Marcin Kocięba, Piotr Stelmach obok mnie, Anna Gacek i jeszcze jedna z takich płyt, które zawsze warto mieć ze sobą gdzieś blisko w dni takie jak ten. Dziękujemy. Ciemność końca dnia. Tak wolno przyszłość ku nam gna. Czy wiesz, że mamy swój czas? Po co spieszyć się nam? Nic nie goni już nas dookoła słońca. Światło, gdy znika, gdzieś dalej się pali do końca. Mamy swój czas, po co spieszyć się nam? Nic nie goni już nas dookoła słońca. Światło, gdy znika, gdzieś dalej się pali do końca. Koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Ogłoszenie społeczne. Krew potrzebna jest stale. Nie zdarza się, żeby jej zabrakło, ale bezpieczniej jest, kiedy mamy liczną grupę stałych dawców krwi. Jedyną fabryką krwi jest organizm ludzki. Podziel się, bo krwi nie da się wyprodukować. Sebastian Karpiel-Bułecka. Twoja krew, moje życie. Ogłoszenie społeczne. 18 wybiła, program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Alarmy powodziowe w Jaśle i kilku gminach powiatu. Deszcz wciąż pada. Możliwe, że ewakuacja mieszkańców będzie konieczna. Coraz więcej ofiar walk Izraelczyków z Palestyńczykami. Większość zabitych to nie żołnierze, a cywile. Na polach grunwaldzkich, tak jak przed wiekami, zakon krzyżacki został rozgromiony przez sprzymierzone wojska polsko-litewskie. Trudna jest sytuacja na Podkarpaciu w związku z ciągle padającym deszczem w Jaśle i kilku gminach powiatu jasielskiego. Obowiązuje alarm powodziowy. Rzeka Jasiołka przekroczyła stan alarmowy o 37 cm. Jej poziom stale rośnie, szczególnie u ujścia tej rzeki do Wisłoki. Również rośnie poziom wody w Ropie. Na wodowskazie w Topolinach jej stan przekracza alarm o 65 cm i wzrasta. Kilkadziesiąt domów jest podtopionych, kilkanaście stoi w wodzie. Tak jest w miejscowości Osobnice. Ale mieszkańcy na razie nie chcą się ewakuować, choć widzą, że mały na co dzień potok Bednarka zmienia się w potężne rozlewisko. Bo nikt się nie spodziewał wczoraj wieczór, nikt się nie spodziewał, że będzie taka woda i że zaleje. No ja na tyle lat, co mieszkam, tu już ponad 30 lat, pierwszy raz mam zalane piwnice. Ta strona to przeważnie tutaj jest tak zalewana. Jak są wielkie opady deszczu, no to tak się dzieje. Przejechać się nie da, dopiero jak opadnie. Zalana jest droga powiatowa, która dzieli Osobnicę na dwie części. Do zalanych domów można już tylko dopłynąć łódką. Marek Górniak ze Straży Pożarnej w Jaśle informuje, że każdy, kto potrzebuje pomocy, dostaje ją. W tej chwili ta woda przebiega przez około 15 gospodarstw, z tym, że nie jest to na szczęście wysoka fala i te domy nie są wysoko zalane, generalnie tylko są tam zalane sutereny, piwnice. Do tych domów wszystkich ratownicy, strażacy dotarli, nigdzie pomocy, ewakuacji nie trzeba było robić, natomiast do paru domów jest dostarczone w tej chwili, tam gdzie są małe dzieci, woda, mleko. Jeżeli woda nie będzie się podnosić, ewakuacji nie będzie. Jeśli jednak przebiegająca niedaleko rzeka Ropa nie zacznie opadać, mieszkańcy będą musieli opuścić swoje domy. IMGW wydało ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia, czyli najwyższe, nie tylko dla Podkarpacia, także dla Małopolski. Najmocniej ma padać w powiatach tarnowskim, nowosądeckim i gorzkim.